Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Liczba zakażeń wciąż spada, co jeszcze nie oznacza końca pandemii, przypomina Ministerstwo Zdrowia. Rozpoczyna się ogólnopolska akcja Zaszczep się w majówkę. Rząd przyjął Krajowy Plan Odbudowy. Prawie 6800 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 429 osób. Cały czas mamy do czynienia z tendencją spadkową, powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Tydzień do tygodnia to jest 39% spadków w zakresie samych zakażeń. W zakresie hospitalizacji w minionym tygodniu było nam na całe szczęście, i to warto podkreślać, ponad 5,5 tysiąca pacjentów na łóżkach covidowych. To bardzo ważna informacja, że wyzdrowienia tak szybko postępują. Rzecznik resortu zdrowia ostrzegł jednocześnie, że jest za wcześnie, by ogłaszać koniec epidemii, i zaapelował o przestrzeganie zasad sanitarnych. Rozpoczyna się akcja Zaszczep się w majówkę. W Warszawie odbędzie się przed Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, gdzie stanął mobilny punkt szczepień. Wojewoda Konstanty Radziwiłł zaprasza mieszkańców stolicy, którzy jeszcze się nie zaszczepili, do przyjścia na Plac Bankowy. Zapraszamy 1 i 2 maja osoby, które mają 36 lat lub są starsze. 3 maja wchodzą następne roczniki, będzie można zaszczepić się już od wieku 34 lat. Nie potrzeba nigdzie się wcześniej zapisywać, rejestrować. Mobilne punkty szczepień pojawiły się w każdym mieście wojewódzkim. Można w nich także uzyskać informacje, a chętne osoby mogą przyjąć jednodawkowy preparat firmy Johnson & Johnson. Rząd natomiast przyjął Krajowy Plan Odbudowy. Podobny dokument miało przygotować każde państwo i przedstawić Komisji Europejskiej do końca kwietnia. To warunek uzyskania pieniędzy z unijnego budżetu oraz na naprawę gospodarki po pandemii. Łącznie cały unijny pakiet budżetowy do 2027 roku to dla naszego kraju około 770 miliardów złotych. Środki te będą ważnym impulsem do rozwoju w ciągu najbliższych 7 lat. To jest paliwo na najbliższe 7 lat, które będzie zasilało naszą gospodarkę. Mówi ekonomista profesor Henryk Wnorowski z Uniwersytetu w Jałemstoku. Kierunki dystrybucji tej pomocy to między innymi 10 miliardów na szpitalnictwo. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. 6 miliardów na mieszkania, ogromne środki na kolej. Ale nadal są różne pomysły, jak powinno się podzielić wydatki z tego źródła. Mówił po spotkaniu przedstawiciel samorządu Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. Chcemy dojść do pewnego konsensusu z rządem. Najbliższy wtorek Sejm na dodatkowym posiedzeniu będzie zajmował się ratyfikacją decyzji Rady Europejskiej. Ta ratyfikacja ma otworzyć legislacyjną drogę do uruchomienia unijnych środków. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Do Sądu Okręgowego w Koszalinie trafił akt oskarżenia w sprawie pożaru w Escape Roomie, w którym zginęło 5 nastolatek. Oskarżone są 4 osoby. Organizator tzw. pokoju zagadek, jego matka i babcia odpowiedzą za nieumyślne spowodowanie śmierci dziewczynek poprzez szereg celowych zaniechań, mówi prokurator Ryszard Gąsiorowski. Lekceważenie podstawowych obowiązków polegało głównie na nieprzestrzeganiu przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Nie poinformowano służb, które zajmują się badaniem stanu bezpieczeństwa. Nie stworzono żadnych dróg ewakuacji. Nagromadzono materiały łatwopalne. Zdecydowano się na to, aby jedynym źródłem ogrzewania budynku stały się przenośne piecyki gazowe zasilane z butli. Pracownikowi Escape Roomu zarzucono nieudzielenie pomocy nastolatkom. Oskarżonym grozi do 8 lat więzienia. Premier Izraela obiecuje wyjaśnienie przyczyn tragedii podczas uroczystości religijnych na północy kraju. Co najmniej 45 osób zginęło, a 150 zostało rannych, gdy na zatłoczonym festiwalu ortodoksyjnych Żydów wybuchła panika. Wszystko działo się nocą polskiego czasu. Kilkadziesiąt tysięcy ultraortodoksyjnych Żydów uczestniczyło w zbiorowych modlitwach na zboczach góry Meron, gdzie pochowani są izraelscy rabini. W pewnym momencie na tłum runęła trybuna i wybuchła panika. Zobaczyłem biegnących ratowników, a potem zaczął się chaos. Wszyscy biegali i krzyczeli. Po pół godzinie miejsce wyglądało jak po wybuchu bomby. Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że gdy tłum próbował uciec, część osób pośliznęła się na schodach i zaczęła wpadać na znajdujące się niżej osoby. Stłoczeni w wąskim gardle ludzie zaczęli się tratować. Premier Benjamin Netanyahu, który odwiedził miejsce tragedii, obiecał wyjaśnienie przyczyn i zaproponował, by w niedzielę ogłosić żałobę narodową. Kondolencje wysłały do Izraela m.in. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Unia Europejska oraz blisko wschodni sąsiedzi Izraela. Depeszę kondolencyjną przesłał też polski prezydent Andrzej Duda. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Pierwszy maja, 121 dzień roku. Słońce w znaku byka wzeszło o 5.03, zajdzie o 22. Dzień będzie trwał 14 godzin i 59 minut. Imieniny obchodzą Aniela, Filip, Jeremi, Jeremiasz, Józef i Lubomir. Wszystkiego dobrego. Proszę Państwa, dzisiaj, zwłaszcza w pierwszej godzinie, trochę będziemy podróżować. Najpierw odwiedzimy małe, urokliwe miasteczko w Hiszpanii i opowiemy Państwu o pewnej atrakcji, która tam powstała. A nieco później kolejne spotkanie z naszym podróżnikiem Jackiem Stasińskim, który dzisiaj przygotował coś specjalnego. To będzie miasto na wyciągnięcie ręki, ale zajmiemy się też majówką, pogodą i aktywnościami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie mamy szczęścia do pogody, nie mamy. Zimny kwiecień to chociaż początek maja mógłby być lepszy, ale niestety dziś w wielu miejscach na nadmiar słońca raczej nikt nie będzie narzekał. Co więc robić w czasie takiej majówki? Oczywiście długi weekend majowy zawsze był początkiem sezonu grillowego. Pod warunkiem jednak, że pogoda sprzyja. Zimny kraj. Jak więc zagospodarować sobie i rodzinie długi weekend? Proponuję kulik. Aż tak nie wiadomo, źle? Co będzie, nie? Trzeba wypocząć. Jak? Jak kto lubi. W większości jednak naród ruszy w teren. Można jechać na jakieś jeziorko. A jak będzie zimno? To ubierzemy kurtki. No ja akurat mam działkę taką rekreacyjną za miastem. Kwiatki, sadzenie. zakończymy, myślę, też grillem właśnie. A co z osobami, które nie mają ogródków działkowych? Nawet jeśli pogoda będzie sprzyjać, to grilla na polanie w lesie nie zrobimy. Nie, ogniska nie, grilla też nie. Mówi Karolina Łachowska z Nadleśnictwa Gniezno. Zaproszenie ognia może spowodować pożar, ale jeśli chodzi o spacery i aktywne spędzanie czasu, to jak najbardziej. Więc może jednak zostać w blokowisku. Siedzimy w domu. Czy znajdziemy tu oazę do grillowania? Nie wolno grillować sobie pod blokami czy na balkonach własnych. Odpowiada jednoznacznie Marek Zygmunt, administrator spółdzielni mieszkaniowej. Chociaż balkon jest własny, całkowicie własny i sam go każdy musi remontować, to jednak grillować na tym balkonie nie wolno. A co regulamin spółdzielni mieszkaniowej mówi o grillowaniu na balkonie? Akurat ten punkt nie jest w ogóle ujęty w regulaminie. Dlaczego? Mamy regulamin porządku domowego z 2006 roku i wtedy jeszcze żadnych takich ekscesów nie było. Skoro nie grill na świeżym powietrzu, to może odrobina kultury, radzi aktor Andrzej Malicki. Dobra książka, jak się zdarzy, i przede wszystkim wyłączyć telewizor. Zresztą widać, że ludzie są spragnieni obcowania z kulturą, ze sztuką, dość siedzenia i jak najwięcej kultury. Ale jak przeżyć rodzinny weekend w domu bez komputera? No, gry planszowe to nie jest już to, co kiedyś nam się wydawało, że to jest Chińczyk. Gry planszowe to już jest osobny świat, ogromny rynek różnorakich gier. Radzi Wiktor Koliński z klubu Fantasmagoria. Rodzina wspólnie spędza czas, bezpiecznie, kreatywnie, rozwijają wyobraźnię, uczą wygrywać, uczą przegrywać. A taka gra dla wyczynowców? Przetestowaliśmy. Ona może trwać nawet do 12 godzin, więc mamy cały dzień fajnej rozgrywki dla co najmniej 5-6 osób. Gdybyśmy jednak podczas gier planszowych zgłodnieli, to grilla można przygotować tak zwyczajnie w domu na patelni, a atrakcją nie będzie może miejsce, ale to, co ugrillujemy. Osobiście robiłem i polecam ośmiornicę z grilla, jest bardzo dobra. Ślimaki, żaby. Radzi Łukasz Muciok, smakosz. Żaby można złapać, ślimaki można pozbierać, szczególnie winniczki. Ale konkurencja bocianów jest. Bociany w tym roku troszkę później przylatują, więc jeszcze możemy przed nimi zdążyć i te ślimaki im wyłapać. Jak smakuje ośmiornica z grilla? Smak ośmiornicy przypomina delikatnego kurczaka. Za długo bądź za krótko będzie ona gumiasta, niesmaczna, a jeżeli trafimy w punkt, wtedy będzie pyszna, palce lizać i na pewno wszyscy uczestnicy grilla będą szczęśliwi. Na co Państwo zaplanowali na długi weekend? Proszę dzwonić, opowiadać 22 i 7 trójek. Kulik to chyba przesada. Ciekaw jestem, co Państwo zaplanowali. Nasz numer do Państwa dyspozycji. Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie. Jeśli mi słówko dasz, że zostanę w twej pamięci. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak w odmęty, w nie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka i róż. Zanim popłynie łza, czule włosy me przeplataj. No i etc., etc., etc. Niechże już przecież wiadome to, że mam słabość do bruneta. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak w odmęty, w nie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka. twe dłonie, jak on walje na mej skroni, tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka i róż. Zanim popłynie łza, czuję włosy me przeplataj. No i etc. etc. etc. A w sprawie weekendu to są tacy, którzy przygotowują się do świąt. Chciałam zwrócić uwagę, że dzisiaj my prawosławni mamy Wielką Sobotę. 22 i 7 trójek w sprawie majówki, ale także w pozostałych. Jak państwo rozpoczynają tę sobotę, proszę dzwonić i opowiadać. Dziewięć minut po godzinie szóstej. Zapowiada się pochmurna sobota i niemal wszędzie przelotny deszcz, bez opadów tylko na krańcach północnych. W Karpatach możliwe burze. Temperatura maksymalna od 10 do 16 stopni. Chłodniej miejscami nad morzem i w kotlinach sudeckich od 8 do 9. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany. W czasie burz porywisty wschodni i północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Obiecałem, że będą poranne podróże. Za kilka minut odwiedzimy Hiszpanię i pewne miasteczko, które ozdobiła Polka. Ludowa wraca do łaski, to w jaki sposób powzory znane od setek lat w niewielkich miejscowościach i wsiach sięgają coraz częściej architekci wnętrz. Ludowe koronki wykorzystują też w swoich kreacjach najsłynniejsi projektanci mody, a fascynacji ludowością nie kryje polska artystka, której pracy zobaczyć można w wielu krajach całej Europy. Ciao, como estás? Takie przywitanie niejednokrotnie w hiszpańskim Belorado słyszała polska artystka Nespun. To ona stworzyła koronkowy mural, który zdobi budynek przy placu, gdzie od wieków kobiety grają w nietypową odmianę kręgli. To szczególne miejsce dla mieszkańców potrzebowało specjalistki od koronek. Byłam przekonana, że Polska wymyśliła koronkę. No ale później okazało się, że jestem w bardzo głębokim błędzie. Mianowicie w Polsce mamy najmłodszy ośrodek koronczarski w Europie i to jest Koniaków, który ma teraz 108 albo 109 lat, a koronka ma ponad 1000-letnią tradycję. W Polsce mamy dwa ośrodki koronczarskie. Jeden to jest Koniaków, który ma właśnie tak 108-109 lat, a drugi mamy o dużo starszy i to jest Bobowa. Tam jest w ogóle też Muzeum Koronki. Ten ośrodek ma około 180 lat, więc jest to dużo starszy niż Koniaków i ma koronkę klockową. Koronka klockowa wykonywana jest przy pomocy podłużnych szpulek, często drewnianych, zwanych klockami. Nespun w swoich muralowych koronkach stawia jednak na różnorodność. Podobnie było w Hiszpanii. To jest koronka z Belorado, z ich rejonów dokładnie. razem z organizatorami festiwalu poszliśmy do koronczarek miejskich, przeszliśmy przez kilka mieszkań i wybrałam jeden z wzorów, bo też zawsze wybieram jeden wzór. Nie robię patchworkowej pracy, więc nie wrzucam na przykład, nie wiem, 10 koronek na jeden mural, tylko staram się wybierać jedną elegancką, żeby to jednak trochę było prostoty w tym wszystkim. Mieszkańcy Belorado przyjęli tak ozdobiony plac z wielką radością. Tak, oczywiście, wszyscy byli bardzo zachwyceni i bardzo dużo miałam babci, które do mnie przychodziły, ale też młode dziewczyny. Jest taki powrót jakby do tworzenia koronek. W całej Europie powstają szkoły koronczarskie, czy szkółki koronczarskie. Jest pełno muzeów koronek w Europie i przez to, że Unia Europejska dofinansowuje projekty lokalne, pełno teraz jest też młodych dziewczyn, które tworzą koronki. I głównie to są kobiety. Nespun, podróżując, stara się poznawać lokalne koronki. Bardzo często kupuje je, zasilając tym samym swoją kolekcję. Są wzory indywidualne dla danego rejonu. I one zawsze są w tych rejonach, w małych miejscowościach. To nigdy nie jest tak, że na przykład, nie wiem, jak pojechałam do Madrytu, czy do Berlina, czy nawet w Warszawie, to nie mamy lokalnej warszawskiej koronki, czy berlińskiej koronki. One zawsze są z jakichś małych miejscowości i z tego później są znane. Nespun tworzyła nie tylko w Hiszpanii. Wizyta w Muzeum Koronki i Mody w Calais we Francji zainspirowała ją do odtworzenia wzoru koronki z 1893 roku. Mural namalowała na miejskich murach. Murale Nespun można zobaczyć też w Hongkongu, Stanach Zjednoczonych i Indiach, a z artystką rozmawiał Kuba Jemrozek. 23 minuty pozostały do godziny 7 w Trójce, teraz AC/DC. Ale to nie koniec podróży i mam nadzieję także Państwa opowieści o planach na majówkę. Pan Jan napisał, weekend zaczynam od porannej przebieżki, a później w planach pieczenie szarlotki i relaks głównie przy książce i grach planszowych, bo pogoda ma być kapryśna. Proszę dać znać, czy szarlotka się udała. No i słuchacz w sprawie odpoczynku. My tutaj na wschodzie każdą wolną chwilę spędzimy z kijem nad wodą, nad Bugiem. Pozdrawiam wędkarzy. 22 i 7 trójek to a propos planów na majówkę. Może ktoś z Państwa wybrał się gdzieś na przykład kamperem z całą rodziną. Proszę do nas dzwonić i opowiedzieć, jak Państwo spędzają ten czas. Odwiedzamy o poranku bliższe i dalsze lokalizacje. Dzisiaj zostaniemy w Polsce, a to jedno z największych miast w naszym kraju. Zajmuje 8 miejsce pod względem liczby ludności. Czas na spotkanie z podróżnikiem Jackiem Stasińskim. Nie trzeba przekraczać granicy, żeby pojechać do Małego Berlina. A wiesz, co określono nazwą Małego Berlina w Polsce? Akurat wiem od mieszkańca Poznania, że chodzi o Bydgoszcz. Historia Bydgoszczy wiąże się oczywiście z zaborem pruskim, z kanałem bydgoskim i w Berlinie mamy trochę tych kanałów i kiedyś Bydgoszcz właściwie powstała na bazie tego kanału bydgoskiego. Natomiast oprócz tego miasto ma dużo atrakcji, może nie jest tak znane jak Kraków, jak Gdańsk, jak Wrocław, ale ma dużo ciekawych rzeczy, ciekawych miejsc, które warto zobaczyć. Na przykład taką ciekawą enklawą w sercu miasta jest Wyspa Młyńska, która znajduje się właśnie nad Bordeaux, przy kanale bydgoskim i tam znajduje się m.in. pierwsza mennica polska. Mało kto wie, że właśnie złote monety kuto po raz pierwszy w Bydgoszczy. A jeżeli byśmy chcieli poznać secesję, to też Bydgoszcz jest pod tym względem bardzo ciekawa, bo ulica Cieszkowskiego jest, można powiedzieć, takim salonem secesyjnym tego miasta. Mówimy o secesji w Łodzi, jest Muzeum Secesji w Płocku, natomiast rzeczywiście w Bydgoszczy tej secesji jest sporo. Kolejnym fajnym miejscem w Bydgoszczy jest dzielnica muzyczna, gdzie skoncentrowane są wszelkie instytucje. Jest filharmonia, jest teatr, jest akademia muzyczna i to wszystko w jednym miejscu tworzy właśnie taką bardzo ciekawą muzyczną atmosferę z tańczącymi fontannami i za słynną bydgoską łuczniczką. A gdybyśmy chcieli troszeczkę odpocząć, to w Bydgoszczy warto wybrać się do Myślęcinka, bo też mało kto wie, że Bydgoszcz została wybrana miastem ogrodem i wygrała konkurencję z wielu innymi miastami na świecie. Dzięki temu, że właśnie powstał park w Myślęcinku. Jest piękne arboretum, jest alpinarium i można tam sympatycznie spędzić czas. A jeżeli ktoś interesuje się kinem i Hollywoodem, to w Bydgoszczy znajduje się dom Polinegri. W tym miejscu jest tam ciekawa kawiarnia, także można sobie pójść i powspominać czasy kina niemego przy herbacie i dobrym cieście. Do Małego Berlina jeszcze wrócimy. Niektórzy mówią Brzydgoszcz, my mówimy Bydgoszcz. Nie pozwalamy sobie na złośliwości, proszę Państwa. Jadąc do radia, dzisiaj myślałem, że nie ziści się ta prognoza pogody, o której wczoraj mówiłem w Trójce i że będzie słonecznie. Ale niestety, patrząc za okno, gruba warstwa chmur, a jeszcze mokry dach obok nie. Więc jest jeszcze cień nadziei, proszę Państwa. 12 minut pozostało do godziny 7. Proszę dać znać, jak Państwo planują spędzić majówkę. We'll be right back. Naszym przewodnikiem o poranku jest Jacek Stasiński. Dzisiaj Mały Berlin, który leży w Polsce. Wracamy do Bydgoszczy. Bydgoszcz nie leży nad dużą rzeką, bo leży nad Brdą, natomiast jest słynny kanał bydgoski. Właściwie żegluga bydgoska swego czasu, jeszcze za czasów pruskich, łączyła tą część Polski z resztą Europy. Można było z Bydgoszczy popłynąć do Berlina, a nawet do Amsterdamu właśnie kanałami, rzekami europejskimi. Po tych żeglugach i po tym systemie wodnym zostały jeszcze śluzy przy Wenecji Bydgoskiej. I z takich wodnych tradycji bydgoskich odbywają się tam regaty. Tak jak mamy regaty Oxford-Cambridge, tak również na Brdzie odbywają się corocznie wyścigi wioślarskie i mnóstwo klubów wioślarskich znajduje się właśnie nad samą Brdą. I ciekawostką jest też, że w samym sercu miasta znajduje się tor, gdzie można uprawiać kajakarstwo górskie. Po prostu otwiera się śluzę i wtedy, że tak powiem, można w tej toni trenować i odbywają się nawet zawody różnego typu właśnie w kajakarstwie górskim. Będąc w Bydgoszczy, warto sobie w okresie letnim albo wiosennym pojechać troszeczkę za miasto, nad Wisłę, gdzie po drugiej stronie rzeki w kierunku na Toruń znajduje się pałac w Ostromecku. Bardzo ładny kompleks składający się z dwóch pałacy i to jest część Filharmonii Pomorskiej, gdzie odbywają się koncerty, ale tam również można zjeść dobrą, tradycyjną polską kuchnię. Także zapraszam do Ostromecka nie tylko na koncerty, ale również na dobre jedzenie. Kolejne lokalizacje i ciekawostki na temat miast już za tydzień, a dzisiaj o Bydgoszczy opowiadał podróżnik Jacek Stasiński. A my zbliżamy się do godziny 7:00. Za kilka minut w Trójce najnowsze informacje. Romuald Wójcik już czeka na swoją kolej, a my powrócimy po godzinie 7:00.